Jeśli dziecka 357 będzie wybitny skoczek narciarski Kamil Stoch. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 maja, minęła 6. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Tydzień po wstrząsie w kopalni Zofiówka ekipy ratunkowe nadal szukają trzech górników. Na początek ostatnie informacje na temat podziemnej akcji. O kilkadziesiąt metrów zostanie przesunięty pomnik katyński w Jersey City. Jest porozumienie Polonii z władzami amerykańskiego miasta. Nowoczesna traci swojego założyciela. Z partią pożegnał się Ryszard Petru. Mija tydzień od wstrząsu w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Ratownicy nadal poszukują trzech górników. Wczoraj wywiercono otwór do miejsca, z którego pochodziły sygnały z lamp górniczych kasków. Wpuszczono tam mikrofon, ale trzeba go było wyciągnąć. Przez otwór zaczęła bowiem przeciekać woda. Kierownik akcji podjął decyzję o jego zacementowaniu po to, aby woda nie spływała i nie podnosiła poziomu zalewiska. Siedmiokrotnie wydajność obecnie pracujących pomp na sprężone powietrze ma zwiększyć pompa elektryczna zamontowana na końcu całego systemu. Urządzenie ważące 900 kg jest przenoszone w chodniku w trzech częściach. Transport sprzętu utrudniają jego gabaryty i mały prześwit wyrobiska. Pompa elektryczna od kilku dni była gotowa do pracy, jednak do tej pory nie można było jej użyć ze względu na zbyt wysokie stężenie metanu. Urządzenia elektryczne mogą pracować w wyrobisku przy stężeniu metanu nie przekraczającym 2%. A relacjonowała Paulina Kurek. Wczoraj ze szpitala wyszli górnicy ranni w zawalonej kopalni. Dzisiaj kierownictwo Jastrzębskiej Spółki Węglowej ma podać kolejne informacje na temat postępów akcji ratunkowej. Jest przełom w sprawie pomnika katyńskiego w amerykańskim Jersey City. Monument nadal będzie stał przy nabrzeżu rzeki Hudson, ale zostanie przesunięty o kilkadziesiąt metrów. Szczegóły ma nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Porozumienie zostało zawarte przez burmistrza Jersey City Stevena Fulopa, konsula Rzeczpospolitej w Nowym Jorku Macieja Golubiewskiego i dyrektora wykonawczego Polskiej Izby Handlowej w USA Erika Lubaczewskiego, który odegrał główną rolę w negocjacjach. Jak dowiedziało się Polskie Radio, nową lokalizację zaakceptował przewodniczący Komitetu Pomnika Katyńskiego Krzysztof Nowak oraz jego twórca Andrzej Pityński. Nowa lokalizacja pomnika katyńskiego oddalona jest o 50-60 metrów od obecnej. Znajduje się w spokojniejszej, ale równie prestiżowej części nabrzeża rzeki Hudson. Przed przeniesieniem tam pomnika miejsce, w którym ma on stanąć, zostanie na nowo zagospodarowane. Szczegóły porozumienia mają zostać przedstawione w poniedziałek na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w opiece zdrowotnej dla niepełnosprawnych przyjęta przez Senat. Przepisy przewidują m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych, swobodny dostęp do świadczeń zdrowotnych poza kolejnością czy do specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania. Wcześniej Senat zgodził się na podwyższenie renty socjalnej do kwoty 100% najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. A Ryszard Petru odchodzi z Nowoczesnej. Założyciel ugrupowania powiedział, że nie może brać odpowiedzialności za partię, na którą nie ma wpływu. Zarówno w sferze programowej, jak i politycznej. Nie mogę odpowiadać za wynik wyborów samorządowych, jeśli nie mam wpływu na zawierane konkretne koalicje, nawet jako członek zarządu. Nowoczesna to swego rodzaju moje własne dziecko, które dziś już podąża swoją własną drogą. Obecnie wielu decyzji nie rozumiem i nie mam na nie wpływu i często się z nimi nie zgadzam. A Ryszard Petru zapowiedział, że na razie będzie posłem niezależnym. Dwa dni temu szeregi Nowoczesnej opuściły posłanki Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Schmidt. I na koniec ze sceny politycznej wchodzimy na scenę teatralną. W 100 teatrach w Polsce można dzisiaj kupić bilety za grosza, dokładnie za 300 groszy. To z okazji Dnia Teatru Publicznego. Bilet tego dnia do teatru to jest taki właśnie prezent niejako dla i teatrów, i publiczności, i dla widzów. To jest okazja, żeby za grosze pójść do teatru, zobaczyć jak teatr pracuje, zobaczyć jaka jest teatralna publiczność. Dla teatru znowu jest to okazja, żeby udowodnić, że te bariery, to że teatr to jest może coś takiego elitarnego, że to może nie dla mnie, że za drogie, że to wszystko można przełamać. Tłumaczyła Dorota Buchwald, dyrektor Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Spektakle będą grane przez cały tydzień do 19 maja. Sprzedaż biletów będzie prowadzona wyłącznie w kasach. Z kolei jedna osoba może kupić maksymalnie 2 bilety na spektakle dla dorosłych i 5 biletów na przedstawienia dla dzieci. Szczegóły na www.dzieńteatrupublicznego.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Synoptycy ostrzegają dzisiaj przed burzami. Mogą się pojawić w zachodniej Polsce. Na pozostałym obszarze kraju słoneczna pogoda przez cały dzień. Temperatura maksymalna od 21 stopni Celsjusza na wschodzie przez 23 w centrum do 25 na zachodzie. W nocy zanikające burze i przelotne opady deszczu tylko na krańcach zachodnich. W niedzielę z kolei ładna pogoda niemal w całej Polsce, tylko na wschodzie zachmurzenie duże z deszczem. Trójka. Program trzeci. Poczekalnia. Listy przebojów. Jeszcze ciągle na ekranie komputera mam Państwa wczorajsze ostatnie listy do listy i one kończą się słowami do usłyszenia jutro. A jutro to już dziś. Dzień dobry Państwu. Imperfection all around. Hey, look at me. It must be hard.

Pały Julek ma zaledwie 4 tygodnie i już z rodzicami słucha listy przebojów programu trzeciego. Jeśli chodzi o jego koncerty, to jeszcze chwilę będzie musiał poczekać, ale potem przed nim całe życie koncertowe. Jeśli chodzi o ostatnie miesiące, to najwięcej zamieszania nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na świecie narobił zespół Greta Van Fleet. Wśród słuchaczy programu trzeciego są absolutnie zagorzali zwolennicy. Wczoraj otrzymałem taki list bardzo kategoryczny od jednej ze słuchaczek, że dla mnie, napisała słuchaczka, najlepszym utworem jest zawsze Highway Tune. Czy będzie jutro rano? Uwaga, nadchodzi odpowiedź. Po wczorajszych doniesieniach meteorologicznych z niepokojem spoglądam w prognozę pogody, ale dziś powinno być w miarę wszystko w porządku. Na wschodzie zachmurzenie małe, na zachodzie zaś umiarkowane lub duże z miejscowymi opadami deszczu. Możliwe są burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 21 stopni na wschodzie, 23 w centrum i 25 na zachodzie. Teraz będzie jeszcze jedna muzyczna odpowiedź.

płyty Tischner, mocna nuta, Zygmunt Staszczyk i utwór zatytułowany Mietek. Olbrzymią radość sprawiają mi Państwa listy dotyczące dzisiejszych zawodów Grand Prix na żużlu na Stadionie Narodowym, choć jest jeden list, który mnie zasmucił, a jest to list pani Eweliny z Krakowa, która w tym roku była tak zapobiegliwa, że kiedy tylko rozpoczęła się sprzedaż biletów, kupiła te bilety, ale niedobry los sprawił, że dziś nie może przyjechać do Warszawy. Przykro mi pani Ewelino, ale obiecuję, że pani zachęta do tego, bym kibicował również za panią, będzie dopełniona. Pozdrowienia z Krakowa, Ewelina. Dziękuję bardzo i tak jak pani napisała zresztą w liście, zostaje telewizja. No i też życzę pani miłych wrażeń, dobrego dnia i dobrych zawodów, wielu emocji. Teraz nie będzie Kraków, teraz będzie nadmorskie miasteczko i Janek Samołek. Nadmorskie miasteczko i Janek Samołek. Króciutka ta piosenka, bo tylko minutę i 52 sekundy. Był Zygmunt Staszczyk, był Janek Samołek, teraz będzie Henryk Sytner. Medal dla każdego. Leszek Cichy opowiadał już, jak zdobywał koronę ziemi, najwyższe szczyty na wszystkich kontynentach. Dziś wspomina wspinaczkę na Mount Everest. Tak, to nie tylko pamiętna wyprawa, ale jednak najtrudniejsza. Zimowa. Nie tylko zimowa, to była w ogóle pierwsza próba wejścia na Everest. W ogóle na pierwszy ośmiotysięcznik zdobywany zimą. No wyprawa, w której, mimo że to już minęło ponad 37 lat, muszę przyznać, że wyprawa, z której pamiętamy wszyscy uczestnicy, prawie już dzień po dniu, to jednak bardzo mocno wyryło się w naszą pamięć. To nie było tylko walka z zimnem, z bardzo silnym wiatrem, z niepogodą, ale też z takim przekonaniem, które wyraził Hillary, że zimą w Himalajach powyżej 7000 metrów nie ma żadnego życia, a my chcieliśmy wejść na najwyższy szczyt, prawie jeszcze o 2 kilometry ponad te 7000 metrów. Wyprawa, której dużo można by mówić, jest parę wspomnień, parę książek, może znaczący opowieść to, czego nie ma w filmie, bo jest i film z tej wyprawy. No ale filmowcy mają świętą zasadę, jeżeli nie ma zdjęć, nie ma kadrów, to znaczy o tym nie mówimy. A samo wejście na szczyt świetnie ilustruje ta rozmowa ze szczytem. W obozie drugim jest Andrzej Zawada, kierownik wyprawy My na szczycie z Krzysiem. I Andrzej po krótkiej rozmowie, gdzie jesteście, na szczycie Everestu, mówi, no ale uważajcie. I wypowiada znaczące słowa, do zobaczenia. Uważajcie chłopcy, a my mu odpowiadamy, do zobaczenia Andrzej, do zobaczenia. No i rzeczywiście, obiecaliśmy się potem połączyć z Wierzchołka Południowego. Schodzimy na Wierzchołek Południowy, kończy się ten, jest ciemno. Nie łączymy się. Schodzimy do bazy na przełęcz południowy, 8000 metrów. Ja mam radiotelefon, łączę się z Andrzejem, mówię, Krzysztof dochodzi, ja jestem w obozie, połączę się później, jestem bardzo zmęczony. No i potem oczywiście Krzysztof po 40 minutach znajduje się już w namiocie, jak grzeje herbatę, jest światło, ale nie łączymy się z bazą. I całą noc pani na nas słucha. Potrafię wyobrazić sobie, co myślał Andrzej. Krzysiek nie doszedł, Leszek zostawił radiotelefon, wyszedł z namiotu, nie znalazł Krzysztofa, no bo jakby wrócili razem do namiotu, to by się połączyli i uspokoili nas. No a my śpimy do rana, jeszcze korzystając z resztek tlenu. Rano łączymy się i proszę mi wierzyć, że słyszałem, jak spada kamień z serca Andrzeja Zawady. Andrzej, no to my tu całą noc na nasłuchu niepokoimy się, ledwo żyjemy z niepokoju, a wy sobie normalnie śpicie. No i jak wszyscy wiemy, wszystko zakończyło się szczęśliwie. To była wyprawa nie tylko wspaniała, szczęśliwa, ale i najbardziej grupowa. Tych 20 Polaków dokonało chyba najgłośniejszego osiągnięcia w polskim himalaizmie. Autopromocja. Kiedyś w zespole Limbo, później jako Limboski. Co tu dużo mówić, zachwycił nas. Najwyraźniej schudła i za rękę idzie z kimś w jednej chwili. Właśnie ukazała się jego nowa płyta zatytułowana Poliamoria. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Limboski, czyli on i jego zespół, pojawią się w najbliższą niedzielę w Trójce. Zapraszam na transmisję tego koncertu tuż po 19:00. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wie pan co, tak sobie teraz myślę, że wymieniłabym jednak tę szynkę na... To ja wymienię. Mamy wędzarza z bujnicką, od szwagra mamy, staropolską i śląską też mamy. Przy ladzie w Kauflandzie mamy tak szeroki wybór, że długo by wymieniać. Kaufland. Spotkajmy się przy ladzie. Teraz w Kauflandzie kiełbasa zwyczajna z Sokołowa 100 gramów, złoty 19. Weź kartę Payback w Kauflandzie, zarejestruj, a 200 punktów na start będzie twoje. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy.